Zamon tubdan o'zgarmoqda, borib. Bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yorib. Zamon tubdan o'zgarmoqda, borib. Bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yorib. Bugun inson insonligin unutib yorib, tug'yon ichra ketgan zamon keldi do'stlar. Keldi do'stlar. Tug'yon ichra ketgan zamon keldi do'stlar. Mumin degan mol ustida birer jonni, bir paytlari bo'lishgandi burda nonni. Eske olmas mahshardagi pushaymonni, bir og'ir kun bizlar tomon keldi do'stlar. Keldi do'stlar, bir og'ir kun bizlar tomon keldi do'stlar. Biri aytar yahudidan ilm olgin, biri aytar 5 kun dunyo yashab qolgin. Bu ummatning holiga bir nazar solgin. So'nggi damlar qanday yomon keldi do'stlar. Keldi do'stlar. So'nggi damlar qanday yomon keldi do'stlar. Bir yonda haj qilishga pul to'planmoqda. Boshqa yurtda musulmonlar talanmoqda. Ahdida turganlar qonga belanmoqda. Ahdida qaytganlar omon keldi do'stlar. Keldi do'stlar. Ahdida qaytganlar omon keldi do'stlar. Kimda mardlik bo'lsa ilm yetishmaydi. Ilmi borlar bir shijoat yetishmaydi. Peshvolari biror mazhab tutishmaydi. Bu ummatga katta tug'yon keldi do'stlar. Keldi do'stlar, ummatga katta tug'yon keldi do'stlar. Muhojirlar o'zga yurtda kezib yurmish, o'z yurtida uni ofat kutib turmish. Arab ahli kim o'zarga qasr qurmish, yahudlarga katta imkon keldi do'stlar. Keldi do'stlar, yahudlarga katta imkon keldi do'stlar. Ey mujohid, yig'la endi bu holatga. Nechun ummat rozi bunday jaholatga? Bilgin jihod chek qo'yar bu zalolatga. Robbimizdan hujum farmon keldi do'stlar. Keldi do'stlar, Robbimizdan hujum farmon keldi do'stlar. Zamon tubdan o'zgarmoqda, borib. bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yori, ko'ngil yori. Zamon tubdan o'zgarmoqda, borib, borib, borib, borib. Bir insonga bo'lmaydi hech ko'ngil yori. Bugun inson insonligin unutib, tug'yon ichra ketgan zamon keldi do'stlar. Tug'yon ichra ketgan zamon keldi do'stlar, do'stlar. Tug'yon ichra ketgan zamon